بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو الفضل والعباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين ولطريقة الفائزين، أما بعد، قال الشيخ عمر بن سعيد الكوتي الطوري القلوي رضي الله تعالى عنه ورضاه عنه به في حزب السادس من كتابه النفيس لما حزب الرحيم على نصر حزب الرجل ومنها صد الناس عن صحبة أهل الصلاح والولاية. من بقنا في مصيبة يمخمنا نونيك في أنا مجلم بطين مصيبة يمخمنا نونيك في دينة والي bok na ci musiba yoyu nuru yeho ak nasaran yi bok na ci nek ku iñan moy febar bobu dalon gay bok na ci manam nuru katchori ak di def na ñom ha bok na ci sabdun nafiq mo day tax du moyulo nit ni am tax batti wol and ak ahlus salah ñang selate wol wilayat ak wilaya qala waxna fil ara'is mu ara'is al bayan mun inda qawlihi fabaram li wax mum ta'ala aji kaji wala takunu kal ladina kharaju min diyarihim bataran wa ria an nas wa yasudduna an sabilillahi mu sootu am par ay 47 mun wala takunu bu len nek kal ladina ke gay nga xamna kharaju dañu genn min diyarihim joge ci sen keur yi bataram ngiru reuy reuyu wari ak gistal am na sa nit ñi yamu ñu ci wayatu do na ñuy dum moy lo am tabilillah wallu yoon nit ñi ñuy dum moy lo nit ñi wallu yoon yalla bok tabilillah yoon yalla muné borom arais neena rahimahullah muné hadhara matlaku lona awliyaahu wallu yoomi mom yalla anil mushabahati wallu ñuy nuru bi haula ci muraina ci yile ngistal kat alladina gaay nga xamne yakhruju ne dañuy genn min dawrihim ci seen keri wa zawaya ak seen zawiyi al khabithati barya bi alwanin zay salwasina manam di sool yere nit ñu bax ni wa wala bok ñi nga xamne tane manam di reuy reuylu di ngand ngandalu dal lool lañuy def neena wayar di wayata bakhsaruna ñi gann ngandalu di fu gerew ya ci lolou min farxihim ngir senu manam senu mbekté ci di jubiléw bil jahi ci daraja gañu am inda wal min fay ton fayé ton kadia alladina gay nga xamna la yarafuna bi ni xam al adu won non min al bar ci ku bax wa ñoo ñu nga xamne bu ñu gënal seen kër yi seen zew yi bon yi seen melum seen place bon yi ñi yor dal seen coin yi seen club yi ak yoy di ngam ngand lu di reuy lu di genn yoy na di jubilé ci ton kabi di wané né mbek di wone sen mbek té ñom ñi nga xamantene manam di kanamu ton kabi nga xamné ñom duñu xaméwé manam ñom xamné wuñu non ak ku baax wahum ñom dal kal ana ami dañu melni ay jur rek ball fi nek hum ñom adallu sabila ñu gëna sank yoon jur yi waye dafa awone ñi ngay dañ ahlul iradatu ñoo ñu nam min sahabati awliyaay man ñi nga xamne dañoo ay talib la ñu nam dem ci yalla ñoom dañ leen di xam min sahabati awliyaay ci ñu wara and ak wali li tasxiri ngir ñu diisal manam ngir ñu xeral aswaqahum seen marché wa tarwiji bu ko defé ñu feñal bi gëna mëna may doole mi faqahum seen nafiq xata ay tammi mbete ñu dajé nit ñi dajé alayhim ci ñoom wayu bajilu bu ko defé ñu leen di wéy reeyal ñu reey ñu am ak doola ñu am ak kat ak ben vénération fi ayyunul khalqi ci butu mindi fi manam ñoom li ñu bëgg tout temps moy dañuy fexé ba nit ñi duñu leen won duñu won nit ñi yoonu baax ni deug deug gaay yoy bu len moy manam yalla fi day téré mu ne day téré nit ñi sel nit ñi walu yi mën daf leen di téré ñuy bañ di nuru nurul ak gaay nga xamne ñoom yalla yitté lu leen affaire aduna leen yitté ak fexew nu le nit ñi gëna reuy nan lañuy fexew ba gëna fexal seen ay mbir manam de telle sorte que ñom seen valeur gëna yok bo ko defé ñom naaf manam seen nafaq gi ñu nekké ñu neub ko gën ko mëna manam may ko doole bu ko defé nit ñi dajalo ci ñom du len gat di len magal di len reuyel di len duufal ha ba fara mu ne waaw mu ne ñooñu ba fara ñi nga xamne ñom ñoy walu yi nak ñu fexé ba ci walu yi ñooñu duñu dem ci walu yi nit ñi au lieu ñu ñew dem ci serigne yu vrai serigne dede dañuy dem ñew ci ñom japp len ke ñu ay serigne mu ne nak ñooñu ahlakhum alak ne len allah bur ya taala bu kaabe fi awdiyati ci goxi qahrihi ak notelam thumma tafawqahum mu melal len bi anna ne ash-shaytan shaytan yuzayyin mulan taral al-qaba'ih a'malihim sen ñawte wu fu def gi fi a'yunihim ci seeni beut man ñom malgré lol duñu gis ne lu bon lañ nekk ndax shaytan daf len taral lu bon li ñu nekk ah waaw mais ñi ngi fi gis ñu sank ñi ci ëpp non lañ ñu pour ñom pour ñom li nekk baax na mais yéfir rek sax tay bo bëggono jël ak yéfir fi li nga tassé mom ci bédd ni hein nga bokk gum mom ci bobu da lay japp né yow da nga dof motax nga gëm yalla mom pour mom yow da nga dof hein un intellectuel comme toi di croire en Dieu comme ça c'est pas normal ñom loolu lañuy wax ni sank yépp non la ñëw sétane len taral mbir ci seen jëf mu ne loolu mom la wax bi xawli ci wax gi mo xala ji kay di juste ci ay bi ni mu ne wa il fat likul bi nga xamantene zayyana taral lahum ñeen len ash-shaytan shaytan amalum seen jëf sétan mo len taral seen jëf motax ñuy genn di fugeeru ci kaw nitu yalla di len xam di xam ni ñi ko ñu dem top ji len ñom ñu bëgg nit ñi di len magal di len duufal té loolu mom moy ki di nga dawal yi loolu rek la bëgg en gros mo xam tay nako wala tayiko bëgg tay gi ak ñak ge tay amu ci valeur parce que rutu mo sheytaane mo ko rafa talal té mu japp ni li lu rafet la loolu rek la di nga nit yalla yow mom loolu kessa la wa tay ge ñak tay gi amu ci valeur sheytaane mo leen wonne leen li la rafetna yeen dal tawar kala yeen ni ci deug ñi ngi kan ngandul di reuy reuy di won nit ñi hein li diya di leen ditu na ci yoon yalla jaxna do nga mëna kon amin ha bokku na ci at tatabbu moy di melaw di tabiati ci melo qali nifaqi ñu nafaqi moy di nature manu yorte nature dem bu jël ci nature habitude ba commencé jël nature ñu fi nafaqi wa takhalluqu aka jikko bi khalq bi khuluqin seen jikko wa huwa tamalan attama amur atta amur diglante wa tawafi aka denkante bi izaati di lor awliya illahi nitu yalla ta'ala bu ma ci kawé mom yalla wa salih am ni gëna sel ci ibadahi jammi mo lol bok na moy nit bu ni di ngeen nitu yalla dañuy dem ba ñom dañuy ni nafaqi mel nafaqi dañuy diglenté lu bon di terenté lu bax yow da ngay dem ba mu je nek ci seen biir tay bo ko gis tay bo nekké ci groupe nit ñi di diggal nitu yalla yi hein bo lan fekké tay ñu tok nga bëgg wax lu bax ci nitu yalla sax da ngay gis dañ lay diggal ñoo dañuy diglenté lu bon di terenté lu bax wax moy dañuy diglenté ko denkante pour ñuy lor di wax ci lu ñaaw ci nitu yalla yi ak ñi gën sel ci jàmm yi subhanallah qala wa ahna sul araayis mu araayis bayan inda qawlihi fa muha ta'ala wa dika wajh mun al wal munafiquna wal munafiqina wal munafiqat ba'dhum ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa sura tawbah ayat 67 من الناس المنافقين والمنافقين النافقين غوري والمنافقات النافقين جيغي بعضهم لم يجن من بعض تي لنن لا ني جوغي نيام ني نيو انفلونس ني سي داف با ني نيو يا امرون لا ني ديغلا بين منكر كي لو بون وين هونا تا داني تير عن المعروف تي لو باخ نيك من اخبر borom ara is neena rahimahullah akhbara khabaran allah bur yalla taala bi kawedi anna nek tina ta al nifaq neena banit bi ni tabaxe borom na on nidu nafiqi fi waqti jamono mubashir di jakarlo gi ni jakarlo qahrihi ak notalam fiha ci lolou ci nifaq baadha lenni min baadin dafa joge ci ni ci def ño bok nat yu fiñu joge fa ya'muru kon lolo tax muy digal ba'dhum len ci ñom ba'dan lenen ni bi mukhalafati ci ñu wuté Allah bur yalla ta'ala di kay ni wo mukhalafati ak wuté rasuluhu yenen sami sallallahu alayhi wasallam fi iza'ihim ci lor gi ñuy lor awliya Allah wali yalla qala waxna Abu Bakr al-Warraq rahimahullah nena al-munafiq nafiq yasturu day sutura al-munafiq nafiq ni mom ya suru day neubou day sutura alay sunu awrat way awrat wal mu'minu aji gem gi nak mir'atul mu'min koku set ak julit la nafaq ñom dañuy ragalante gennaw rek duñu diglante lu bax duñu terante lu bon au contraire dañuy diglante lu bon dañuy terante lu bax mais julit mo nek manam setom nga xamantene mom bu gisee mbokk julitum day nañu ko gis bopam donc ay bu mu gis ci bopam bi nga bo taxaw ci kanam setu di xol ay bo gis manam lo gis ci bir setu bi rek bu fekenteene dafa am fu lu tak da ngay xamne ci sa karaw kaw la tak rek bu amé etcetera lu doxul da ngay xamne ci sa kaw la ne topal lol non la na fekk yu mel ni seen bir julli ni tamit ne lañ la seen bir muna yubasiruhu daf koy wan bi ayubi ta aybu wayadulluhu ta daf ko tektal ala sabili najati ci yoonu muccum manam julit non lay mel bu gise mbok julitam daf koy won ay aybu ah serigne bi kat sama way ni li kat nangam bax bu fere wax ko yoon bi mi jaar pour meuna muccu way na fekke ñom nuñ def lool au contraire dañuy comme li gaay su mbokk wala fi di def buñu dajé ñoom ñep dañuy jayanté buñu takaliko ñoom ñep ñu jëwënte da té ñi ngi dajé dañuy jayanté ku né di jay su murop ñu ci mo gënu pa ci nangam ci ñoom buñu démé ba takaliko kuma fi jëwënte légui ya subhanallah da ngay gis lu yéne da ngay gis ku taxaw fi légui né waji so wal waju bax la nangam mi ngeen takaliko nga and ak kenn ni ki def dañ wax ni non mais c'est que ça la so wala mais nangam wax ci mu ñaw tuba bi liggey ba ñu ñëw loolu lañu def wala lool moy nafaqi non lañu def alors que julit contraire bi ñom dañ lay won dank kay ah wax deug yalla nak nangam okay wa mina bok nak ci musibe yi nga xamne ñoo nekk ci didi nga nit yalla yi ittihad moy jappé gi ñi jappé ulama as-su'i borom xam xam yu bon yu abaqil ak seen tiaxar alati nga xamne kanu nek nañ ala ya ci kaw ci kaw hujjatan aw lay ala tark ci bay ittiba' ulama al-akhir top borom xam xam Allah xey wa moy ñom deug gi ñu nekké lu bax li ñu nekké tek ko diko leer nit kuy diga nit yalla yi mom day préférer xol tay chaaxane li ñu nekké mom borom manam nit muy bor ñi nga xamné ay soit disons borom xoxu lañ mais teggu won ci yoon bu bax et cetera ñoo lañuy dem top seeni xalaat ak seeni waxu bu bayyi fi ñi nga xamantene ñom ci deug lañ nekk lol nak bokku na ci liko indi moy nit kuy di nga souvent nit yalla yi lol fuy lay don buy am ci kaw wa lol da koy nak bob temmu dal ko xam nga lu sax parce que en fait dadul nek ko xamne manam xolam dadul jeng jëm ci deug tout temps day jeng jëm ci passion day jeng jëm ci ay ba pare tamit le fait que tout simplement warma lu nit yalla yi ni yalla da koy natto du ko won deug du ko war dedet parce que mom ci nonu yalla lay bok yalla nti yalla sam wa mune ويزعموا دنا نجورت دنا نواخي بعضهم لن جيم أنه نك كان موم من المشايخ بوكني جي سيرين الواصل نواي جوكو نيو تي يالا الذين ييغا خامتيني بالغو دات جوتي نان في الولاية في ولاية كل مبلغ بيب جوتي واي ويريدون تني نم بذلك جي لول اسقاطا غير رفل جاه درجه اهل الله نيت يالا دغ ما عندك انهم من يوم كات لا يزيدهم دولن يوك الله بور يالا بذلك جي لول waaw wakaza ligi nono tamit man tabi'ahum kep ku len top yalla du len du yok ñom niki nono du top du yok kep ku len top illa dalalan ludul ak cyankute wa bu'dan ak sori wa halakan ak alkane ka annahum kem nek ñom dal yuriduna daño nam am yutufi u ci fay nur allah leer yalla gi bi apoy ci sen lamini xam nga lolou mën ta nek fekk jant bu ne ngay taxaw fi non uf pour mo fay c'est peut être tarek ce game ni zo rek la ni voilà da ngay na xobom jant yalla bi tek ñu te fi nga taxaw fi na pour fay ko la la gay di def ah oh nit bu yalla sab kay mu wax lu ben affaire gis nga nit bu ko yalla sampé fenn kenn munu ko téré ta kenn munu ko téré lèr kenn munu ko téré cinq comme nit jant bi def lay na kenn munu téré jant bi di jogé fi di ñew fi et cetera kenn sa seen pexé ni bari lu pexé bi bari bari bari moko waju taxaw fi nan ni ouf pour def ni fay ñoyam ñoyam kenn yibru ko yalla ko sam non la ngal fokk yalla da koy yikiti ken mo ngi ci dara te li gëna dara moy lo gëna contre nit ñi dajalo diko contre han yalla lay gëna yikiti takam gis nga tay bo fekkon même ben koñ ci fena koñ rek nga gis fo mu am ben ñaari oustaz yu fa nek wala ñaari serigne yu fa nek kenn ki iñane ki ci dess bëgg ko fañ yalla dogui di yekiti kenn ki koku la yekiti kenn munu ci dara fokk mu yekiti ko yalla dogui yekiti mu waaw waaw ñepp bëgg ki ci def limuy doon bañ yépp yalla da koy def mo la nak ñeneen top nak ñoomit ñooñu du leen yu lool du leen yok lu dul ñi sanku bi gëna wa lan lañu yalla sam ak alkonde ak yoy rek lañu di sok ak sori yalla yalla ñu yalla sam wa modam lool nak motax tout temps ngay gis yu xolal ak serigne ci surtout ñi bax ñi ci ñom ngi gis sooy day parfois day gis gay def ay discours yu dul jeex ay conférence yu dul jeex pour jiemu toutul dara ñi serigne ci legi na leen gay gëna bëgg tay bo xem lo les années 90 japp 2000 ni ñaata conférence lañ def di jëmu tutal ñom hein ñom Cheikh Hadji Malick ñom Seydou Touba et cetera wadé la ñu jëm ñaata conférence ñaata darsu lañu tok di wax naan di jëmu fexé di tutal ñoñu tarixa yi ñu bok du tay la leen di nit ñi gëna bëgg tay lañ gëna gis ay nit ñu taxaw ci diiné yalla bi samonté mom ba paré top ñoon wa yalla lan lay def qala waxna fi ara'is fil ara'is ma ara'is al bayan inda qawli fa borom waxe mun taala di kawel ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan surat tauba 31 mun ittakhadhu ñoom de dañu jappé ahbarahum seen foore yo wa rubbanahum ak seen rubban moy rawé jaamu katu yalla yoy nek fofu rek ci sen ci dañ leena jappé arbaban ñu nek ay bour yu ñuy jaamu yello yalla min dunillahi yu bokku nak yalla wam wal masiha ñu jappé masiha ibn maryam yeen ci yalla yi xay sa sax ñu jappé ko yalla tamit hein kristiyé lool lañ def wama umiru way ken way digeluñ len illa lul ya'budu lul ni jamu ilahan wahidan lul ben yalla kete kete kete mom mo yelo ni jamu wa chrétien juifi ñom sen chrétien sen ci liñ jappé yalla sen rabbi sen pour yi sen prêtre ñom lañ jappé yalla té pourtant xala ali ibn hatim radhiyallahu anhu bimu waxé né yenen ci sallallahu alayhi wasallam ah man chrétien la woon né nak ñun jappu ñu ñoy yalla mu né ah est ce que daam ñu leen digël lo xamné yalla da lañ daan digël contraire bi ngeen top leen ñu na waaw est ce que daam ñu leen téré lo xamné yalla téré wu leen goor ngeen top leen ñu né waaw ñu né lool moy jaam nga ko ki lay taxaw naan la li mom ngay def li ngay baye ngay top digëlam di baye ay téréam ya ngi koy jaam moy sa yalla wala ak yeneen ak yeneen sangar dafa haram ñu ngi te nak te ga legi tambal legi amna ay serigne yo xamne loolu lañu def manam ay serigne dans le sens serigne yu baaxu fo serigne motax may wax fo marab sun ñi ñi fi wala kep ku taxaw di haramal lu dagal wala ngay dagalal lu haram nit ñi di la ci top moy ñoom jappé na nga yalla amin qala waxna ba'dhum len ci ñeen fi hadil ayati ben bi aya moy sakano dañu jeng dañu feug ila am sabiyim ci seenu kem manam ñu melni ñom fa talabu ñu sapp al haqq deug fi ghayr mawdani fa nga xamantene defu ko fa joxte wa tariqul haqq te yoonu deug nak wadihatun dafa leer nañ liman ñeel kep ko xamne ko xela dañ ko tous ngele bi nuru tawfiq ci leeru deppal kepp ko xamne yalla leer deppal la manam tek la deppal la ci yoon bu djubbi may la tawfiq lol la def leeru deug mum day leer manam yoonu deug da fay leer nañu ci yow waay nga dem di top ji ño xamne leer la biñi xamuñu dara yow man ngay topé ab serigne bo xamne yow leer na la xamul dara leer na la ni ci amul xam xam yow leer na ni ci du borom xam xam lool mom leer na la nga dem topi yow ko xamne yow leer na la ni tay tay tay bo taxawé nga jaxlu ci sa diiné sañu ko ko laaj parce que da ngay ragal nga laaj ko te du ko xam wala nga ragal nga laaj ko ko mu tontu la luddul nonu te boba pour nga moy ndigalam dalay jaxé koku soyñu ha serigne kay première chose bi moy rôle bu ciuk bu ciuk moy muy jangal nit ñi di rew di leen mëna orienter di leen mëna tek ci yoon bu ciuk git ko wa tax ñu git voilà lolu ci son premier rôle waye serigne bo xamanteni ñewé wuloko dang ka ñewé wuta laaj lutax parce que da ngay ragal boko laajé mu tontu bo xamné yow sax xam nga né du non mu ci karo lu ñent mu ñu ci karo subhanallah lu limo fi am yalla ñu yalla sant ñu yalla yalla ñu yalla sant deng mu ne kon kep ko xamantene dañ la tous ngeen la leer tawfiq wa absarat nga xol sa bi la tahqiq yoon gi nga xamantene mom ngay moy yoonu deug xotal mbiri kok mom gis deug da nako yomb waya wa man am ya kep ko xam da nga silma xant am dalika wal yoy yi kana day nek ko xamantene matru dan dañ koy dak matru dan dañ koy dak an tariq al haqq wal yoonu deug ila tariq dalina jeme ko ci yoonu tanku tamenal khalq ci minde wa qad deug waqa radna annahum naka ñom kat han muayyaruna dañ leena gatchel wa muwabbakhuna dañ leen di ngagne bi qillati ci neew ci arfaane seenu xam gi ñu xam ahlul haqaiq nit deug mbiri te ñoy nitu yalla yi waruku han warukunihim ak sukkandiku gi ñu sukkandiku ila ahlut taqlidi han ci nit ñi nga xamantene dañuy taqlid kesse manam suivisme lañ am lool moy taqlid moy top nit ko xamne dang koy top te lim koy topé topi woko ci dalil lool moy taqlid affaire ko wax ñi taqlid moy taqlid deug wala lool moy suivisme moy ko xamne dang koy top sans mu jox la ben dalil yow dal top ko ko rek parce que moy diou jeexna amul ben manam xamulo fu muy tukandi ko ay mbirum motax wa saqatu ñoo ne dañuy rot an manazil tawhid walif waccu way wëteul yalla ci takrid ci chapatu manam jël yalla tek ko ni mom rek mo fi wara nek wa motax wa hakaza mi moy sha'nu man yoonu mbiru kep ko xamne iqtida da nga roy bi zawaqina ñi nga xamne dañuy manam ay nos kat lañ min ahli salawis moy ñi nga xamantene na dañuy manam ay tiaxan kat lañ al mutazayyin ñi melo bi zayil mashayikh ci yere serign dañuy sol yere serign wal arifina ak arifuna billahi al mutahaqqiqina nga xamne deug deug ñun ay arifina la xam nga wat wa wa takhallaq ba pare mu jikko bi khuluqil jami'in ci jikko way dajalon way dajalane li dunya ñeel aduna kefe alladheena ak moy gaay nga xamne yaquluna dañ wax ne nahnu ñun abnaul mashayikh ay doomi serign lañ wa nahnu ñun ru'asa'ut tariqati ñom ñoy yoonu ñun ñoy njitu tariqa yi yoonu yalla yi wa deng manam fi limi wax moy ñi nga xamne wutu nañ ak yoonu deug moy parce que waxna sank ñi top yoonu deug nan lañuy mel ndax dafa leer way ñi nga xamantene dañoo gumbo wëlif yoonu deug ñoñu dañ leen di daq ñu jëm nak ci yoonu gaay nga xamantene moy yoonu ñi sanku ñi nak ci minde fi té ñooñu non ay nit lañ ñoo xamné boromi gatch lañ boromi dañ leena critiquer ndax lan ndax dañu neewu li ñu xam fa yalla waaw ba paré ñooñu tamit dañoo sukkandiko di ñom ci taqlid lañ dëkk manam top nit ñi nga xamné ñom ahlu taqlid lañ ñooñu nga xamantene ahlu taqlid lañ ñom ñoy ñan manam ba paré ñom tamit dañuy nekk ci manam dañuy bok ci gaay nga xamné dañuy rot wolif yo manam waccu wayu gaay nga xamne ñoom ñoy wétal yalla ñoy yor tawhid bu sell bi té loolu non parce que nit ko xamantene bu nitu yalla deug souvent tawhid am du sell loolu motax borom xam xam yi nga xamne ñoom dañoo sellal seen tawhid sellal seeni wax sellal seeni jëf sellal seen xam xam ñoñu ñoo jara top mais ñu dul ñoñu jara ñoo top loolu nak mu ne motax gaay yoyu non ñu mel ni ni nga xamantene dañuy top n'importe qui rek ñoom fu ñu dégg ñoxor ndjay rek né waja ngi ñoñu nak képp ku mel ni li moy mbiru képp ko xamné da ngay roy parce que non la da ngay sank parce que da nga roy nit ño xamantene apparence bi rek lañuy soppé melaw ko comme sérigne ni ñu mel tek ñoom hein parce que ci serigne boko gisé en général xam nga tay buñu dugg ci won fi ñu fekk ay nit tok buñu dé fukki nit rek buñu né amna serigne bu fi né bëtt yi dina am ci komuy téw xam nga lutax parce que ni muy solo ak comportement bi mu yor ak genre gaayé tamit lool lañuy def comme ni mo am lu xam bo mono ala mono me gignu gay mo len téré djé ay bokk sériñu mo né bimu len téré djé itali néna bu fa démé néna gaay na buñu togué ñun ñi kenn néna dañuy lire di mais buñu lire dañuy nekk di mono buñu nekk ci talibé da buñu nekk ci bir talibé dëg leen di gis duñu wax dañuy nopi jël seen khasida wal kamil arqan bi di xol tourné di ki yor comportement exemple la saay mais il suffit que gaay dem rek nga gis ñom ñepp ñu fri saay mais saay loolu lañ koy wax loolu lañ koy def néna gaay man lima ci gënu jaaxat néna fajar gi sax da ngay gis fajar gi seen talibi dañuy yewu fajar dem liggéey ji bu ñu delu ci ñew fekk leen du leen ki di leen topato ba pare jël seen alal jox leen ndax rafet jox ci ñom mu la xam nga ni ñooñu gën nañ leen aw dem parce que ñoom dañuy yew fajar julli ñoom ñi ngi leen di bayyi ñuy neral après nak dañuy wax ne dañ fatu ci Je suis là. Parce que mune ñoo nga xamne ñoom dañ nan rek ñun ay doomi sirign lañ ñun ñoo jité paré tay hein muna waya dahakallah niir ñi manam ñi toñ yalla diko rétan ak dara ba faw saasu ne bi li xam ci seen sikimi haythu alimu bañu xamé ne annal wilayata naka wilaya bin nasabi ci askal hein ñoom hein ñom dañu manam dañu jattane wilaya sin ci askan lay saxé mune haasha uppunti nak man lam kepp ko xamantene man kepp ko xamna lam yazuq masul ta'mu sallallahi ñax tax kay jokku ci yalla waaw lolu mom uppul lolu askan kefe bu jox nit wilaya wilaya dafa uppunti kepp ko xamantene masul tax kay gi nekk ci jokk ci yalla wa qalbu wute kholam mu'allaqan mu aju bi ghayrillah ci kenen ko bi yalla ku mel non dedet an yakuna lol ko uppati nak an yakuna ci mu nek min awliya illahi ci walu yalla ta'ala di kawel lol mu ntene te nit bu fekente ne ñam na taxay yegg ci yalla kholam aju wul ci kenen ko dul yalla kok nit ku sincere te bëgg deug bu gisee ku mel non da koy gaaw xam bu toge ku mel non da koy gawa xam mais rek nit ku sincere koku du ko gawa xam mais nit ku sincere deug day gawa xam koku motax nit ku nek ci yoonu yalla fo toge mbolo yi nga xamé ku nek ci nako ku nek ci yoonu yalla bu nek am nga discernement ak ku ci nekul ding ko xam wa ci comportement bo xolé nit rek di nga xam donc jaru sax defa ngay wax wa ak bolem sekké dara buy bolem nekké ci mais subhanallah légui subhanallah la yalla nga la samara mun qala wa al-junayd radiyallahu anhu idha arada limna min allah bur yalla ta'ala adikayd bir murid ci talibé xéram yiw hadahu du koy jindi ila sahbati sufiyya ci muy and ak sufiyya wa waqa'at daf koy fegal min sahbati al-qurra'i ci and ak jang kat yi kesse nek soufi ñu sel ñi la koy bolel wala way staxalu gis nga bu ñu yitté woon bu xani ci seen biir han wajjam adunyahum ak dajara seenu aduna wala ñu ta'arradu te garalu li awliya allah ne wali ya allah ta'ala wala yaqsubu te namu ñu isqata jaayim di ronal seeni daraja yak fihim don na len doy tekk shaqawatuhum seeni manam taxedi lol dong don na len doy seeni taxedi bu doon jang kat yi manam jang kat yi lañu tudde qurra ñam na ñom seen bir yépp ci jang kessa la nek duñu selal duñu jëfé liñu xam duñu def ki duñu dox digënté yu baax duñu manam dal yoru ñu jikko yu rafet xam nga am nañu mel non ño xamantene da ngay dégg de borom xam nañ nangam nangam mais seen jikko rafetu seen wax senul ñom buñu waxtaan ak yow sax da ngay do yépp parce que nit nak ku xolam yalla nek ci xolam deug yu nga muy wax ak yow ci diine da nga jik ni ci yalla def na dara ci mom donc koy xam parce que l'air gi nek ci dënd bi moy jollé di dugg ci gemmi di génné ci gemmi di dugg ci l'air ci xol kenen ci muy waxal lool nak ñom mu ne su fekkonté ay qurra kessene ci lool rek lañ ñam nga xamantene ñom jang mi dal jang rek lañ koy def surtout bu dé pour wut poste la wala bu wut diplôme kessé ñu tax ñu jang kessé ñoñ waxuma ne di am ci poste ak diplôme baaxul waxuma lool mais dama ne boudé loolu kessé la voilà yéne bi dal seul nga xamné affaireu aduna rek la ñu yittel mëna même bu doon loolu kessé ci lañ yam té nekku ñu di critiquer walu yi mu ne lool dong doyna len pour texé di pour ñu texé di ëlëk ndax li yenen bi waxo sallallahu alayhi wasallam wa man talaba al ilm yubtagha man talaba al ilm yubtagha bihi wajha Allah li la arad min ad dunya lam yazq ra'ih fil janna mu ne kep wala bok fal yaqu fal yatabawa maq'adu min an nas benen kep ko xamantene xam xamu lo xamne dañ ko wara sax ngir yalla kesse ga dem sax ko pour am affaireu aduna kesse fetu aljana du waxe na nga préparer place bi ngay tok du sawa xam xam dañ ko sax ngir jëm yalla muna lol donc kon do na len do taxé di la siyama wu rawati na nabu hum te ñum yataanu na ñay jam di critiquer fuñu tollu fi siddiqina kin fi yalla ñi nga xamne ay siddiqi na ñu degg ñu sel ne wala arif nak way xam ya degg degg na la ya ci yalla arif na billahi qala wa inna allahu bi yalla ta'ala dikra ju fi sanin ci seen mbir ci sur tawba taba tay ay 32 han yuridu na ngay nam an yutfu ci fay nur allah leer yalla be fo yim ci seen lami ci seen gemi ni loolu lañ bëgg mu ne kayfa ana naka yutfu wona lañ fay bi nuri ha ci sigle ha hasbanum andak xam gi nga xamne ñort gi ñu anwara an anwara leer sumu sustifati manam jant ya ñoom meloyale alati yi nga xamne tabruzu moy feel min jibahi wujuhihim ci hasbanum ci seen ñort manam nan lañuy mëna fayé leer yo xamantene ha anwar jibaye manam leer lay doon yo xamantene seen ma soxla shumus sifati ay jante melo lañ alati yi nga xamne tabruzu moy feñ min jibahi wujuhim ci seen jeew xar kanam wala ali ak bi melaxal khududihim seeni lexi wa asluha ta tasalun sabitun mingi sax fi aflaqil wahdaniyati ci nguluy wetal yalla wa samawat ak asmanil qayyumiyati taxaw gi yalla taxaw mi def yep manam fi dafa melalay mbir manam dane nan lañuy fayé leer go xamantene ci seen ñor leer gogu buñ ko mënona melale dañ nan ay janti leer la yu nekk ci nit yu yalla def ci nit yo xamanteni ay jikko yu rafet lañu leer yoy bu ñekki ci nit yi dañuy dem ba feen ci xar kanam bu nit dina yegg fo xamne boko xolé rek da ngay gis ci mom ak baax ak ragal yalla soko xol diko gis jaru sax ki fa lool non nak lool lay wax ni manam leer gogou non nga xamanteni yalla moko def ci xar kanam nga xamanteni day leer day feen di balle di genn ba ci xar kanam bi mu feen ci niki nonu lexi sen lexi da ngay gis muy melax ndax leer yi nga xamantene manam leer gi nek ci sen xol nek ci sen jikko mo feen ci ñom te ciosanu leer gogu ma nga sax yalla ci bopum moko teyel bopum manam ci galaxy bi ñi wax wëteul yalla ci lako tassal ci lako saxal mom moy racine bi loolu nan la ko nit di fay asaman ya nga xamantene fa la nek moy asamané wo ya mom taxaw minde fi la manam yalla taxaw bi mu taxaw mbolé minde fi la han awola bok yasid muy yok nurum sen leer ala nur yi ci kaw leeram li anno nak bobu yalla bur yalla taala aji kaj bila nihayatin manam amul fumu yam wala niyata deb daytal li su fatu ni ñeel melo bi manam koku non nga xamantene yalla mom day yok leeram ci kaw leeram koku nan la ko nit mëna fay te yalla mom amul fu ñom leeram wala shakka abul ben ci zakka anna man ne kepp ko xamne shadda dafa degeural dafa tak ala hadhihi sifati ci le melo batinuhu batinam manam biram wa dawama te musakh alayha ci kaw yu jabi dama ko fay allah bur yalla taala ji kaw bi qasawati alqalb ci wo xol واستحلاء المعاصي ابي ور اي بكار ملي دا فا دغال وذراي ابي توتال دي خيت المنتسبين واي اسنوا الى عظيم ci magay janabullahi walu yalla wa idahim ak dilen lor wa wa fayab talihi motax dana ko natto allah bur yalla bisu il khatimati ci mujju gu wal mawt ak de alal kufri ci kider nas alu ñi ngi ñaan allah bur yalla ta'ala jika ya salamata muccu muccu yaram wal afiyata ak muccu xol dinan suñu walu dina wa du ngeen ak suñu walu aduna wa barzakhan walu barzakh wa ukhra ak al walu alakhirah lepp mu def ko bi man ni ci xewalu mu karam yi ak teranga ñi ñaan kepp ko xamantene dafa tey yi melaw moy melaw contre nit ñu bax ni contre nit ñu sel ni nan dañu leen di jema tutal ak bi wala bok ngay jema incarner di wote wak serigne nan yow legu serigne go te teguloko lolu ne sans papa serigne la won wala bok ngay ne ngay wote ak serigne parce que da en tout cas dal di jema nak nit ñi dal bu ko defé ñu top la baña top nitu yalla yu deug yi yow kay bu fekente ni japp nga ni mais tekkal le nitu yalla ne le fi gars amna ay nitu yalla yu fi nek makalam diw ak diw diw bu de xam nga le do ko tekkel la ñoo su de xamoo leen nga nit ci ay nitu yalla ngi dum la ñu top ñu xol nitu yalla yu top leen mais pa ñu bañ la top yo lool moy li nga xam moy li jaa ñu di wax di wote o joomi ci sa kaw fekk yow do dara mato ko boto serigne te xam nga nit bu maté serigne da ko ak bu ko matul xam nako faut dire la vérité xam na ni mo ay dofu ñu nan ko ñi nga xam sa bop mo ñu lako xam ah wala ok ñu mëna ak li mëna xam nga wala té misal nako moy lèr lèr moko fay voilà moko fay jant do taxo fi né jant bi dafa tax xaru mo ko c'est ça misal bu day na vraiment misal ba voilà deug deug non moy lèr yalla mo moko fay dede ak lu mu ci def def té ku yalla def ci mom léram ba mu mëna nek jant ndjollo di gindi jami ci njub ha kok yalla mo koy won nit ko jaru sax muy taxaw nan ma ngi yalla koy def mom mo koy def mu nek jant ngollo di leral nit ñi seen yoon yi ñu wara jaar comme gis ngeen ni jant bi bu yekiti ko gis ngeen ni yoon yepp yi leré jaru ñu nan talel lampe wala nañu sortel na ñi ñepp gis nañu jant bi te ñi ngi mi ngi leen di tracé li yoon yi ñu wara jaar ñu reconnaître ngeenelu jant bi xamne jant bi motax ñom ñom fi la ndemul wala ñu reconnaître ñu bañ ko reconnaître mo ci yam jant bi mom di rafi nek li defu rulo yalla tam non lay def kumu def jant ndjollor nga nek wara gindi nit ñi dañu yikiti ba ci kaw nit ñepp mën la xamé xamni hé sa buma jaxlé sama diiné kat ci ki la wara dem buma amé problème sama diiné ci ki la wara nek yalla mo koy def naturellement قال واحنا في العرائس عرائس البيان بقي عند قوله فبور يا ربي وقت تعالى جكاد الاستدار مو بلا عرائس البيان ديرت الورث جيدي الورث جيدي واه سما بورم دي وخه ان الذين لو يربور موي غاي خا خني كفروا دانيو ود بعد غيناو بيغا بعد ايمان غيناو سينو غم ثم تطب ازدادو ني يوك كفرا اس كيفر لن تقبل بنغ موك توبتهم ديفو لن نغول موك توبتهم سينو توب دو لايك تي يي لاي هم نيوم الضالون اللي نيو واي سانكوي ان الذين ليربور موي غاي nga xamne kafaru dañoy weddi wa matu te ñu de wo fek ñom biñuy de kufarun ay yeferen fa lan yuqbala deful nangum min ahadin ci kenn ci ñom milul ardu lu fek su zaban bu ci wurus wala ustada bi donte daf ko fi dawo ñi nga xamne ay yefer la ginnaw biñu gëmé yalla ñu daal di nekk yéfer ba paré yok seen yéfer yalla du nangu mukk seen tup kenn du len nangu seen tup té ñoñu ñoy ni sank ñu dëgg dëgg sank way ñu xam dañ dañoo wedd yalla ñu dén fekk ci yéfer la yalla ni du ñu len nangul même buñu jëlul suuf ci def ko ay or ba mu fess del ñu né yalla dañ len dañu bëgg li ñu présenter nga bañ ñu yobbu safara mukk dem duñ len ko nangul yalla ñu yalla sam aya takru ala sura ali imran aya 97 no mune mum a borom ara israhna wallahi neena innal ladina li wor borom ga amna kafaru dañu weddi yalla baara ginnaw baara iman ginnaw senu gem yalla ba astaghfirullah kafaru dañu weddi baara iman ginnaw senu gem min ko wasifin min man kusufalo ci ko xamantene dañ ko wunnil dañ ko may kash min maqamatil awliya ci maqama wali shay'un dara wa sadaqa bi mu deugal ko wa amanu mu gem bi ahwalin ci seeni xal wa karamatin seeni karama suma top nak kadabo mu wedd len xam nga ni serigne bi nitu yalla la yalla won na la ay teeman ba tay te lolou man gis na ñu man mo wadi de ndeysan mom neena ci mom serigne man for le bi ni bi nek khalifa ndeysan da nga ko yalla sa mom la gis ci jël ni tok serigne mansour neena bi mu dugguse serigne mansour tok reetan wax ak mom neena bi mu yewoo dafa am melni dafa am xaal bu ko dugg yu bon yi mu daan def yeb kérok lako bañ Allahu akbar koku nonu nit ko mom la gis jamono diko jey diko jey diko jey hein bo mu xey nan seigne mo sorti rien wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allahu akbar kok ak liko yalla won ci seigne mo sorti ak rawatina xam nga seigne mo sorti bu ko deggi sax wala ku ko gis xamne borom noy la amul kenn ku ko xamul fi ñu ne ci ko su julit bu xam kan moy seigne mo sorti xam nako deggu na turum xam nako mësna deggi mbirum lumu bon bon toxal nañ la jaloore ci mom seigne mansour mom mi nga xamé moy ñaan day nak wax ki lumu moy fo def da koy deg wala ku tax ngay ko def digi wone ñaan ak dal ñaan bu mu ñaan day nak ok ku ko mësul deg tay xam nga jaloore ku ko mësul deg rek xam nga jaloore mom mu taxaw di wax lool ya jamono diko jey ba muy taxaw nañ seigne mansour du khalifa jamono taxaw diko jey ba muy taxaw mu ne am na dal yu bari yu muy wax dal mardi tal yalla ñu yalla xam te mom moma nekk ci la meun bokk neena lolu nonu ci la jugge bu mu jugge bu mu yewo xal bi ci la ko dugg mu mel dafa am leer bu def ci dunum mu commencé teggu ci yoon mais xam nga nit ñi c'est subhanallah top chaahan ka li ñu détourner ko détour nako wolif yoon bu baax ba muy xalaat yoon na diko gëmlo ne ko ñoom dal dañoo sanku legi nan alhaji abdou rek ko fi baxoon bo mu fi jige bu legi nangam waxi taagan yoy ni wax rek tan ji ala sabu te ko ja xam yoy rek den mu rek kep ko xamne non nga mel yalla wala maqam wala yi han nga deggal len yalla um ba pare nga gëm sen xal gëm sen karama après nga wedd len warta da nga delu ginnaw an iman yi ci dem gi ko gëmol bi ci ñom bi sababin ci sabab bu mëna doon aw wa'ilatin wala taxtax bu mëna doon aw wala bok firaran ak daw min mujahid ci ko xamne day han day xaret han wala bok day yulli day cionam ngir diine ji avancé annahum ndax ñom han wati hadihim ak seenu seenu yulli direction moy ittihad wa dayq rusumihim ak seenu khatu mbind wala seenu khatu melo suma top nak izdado ñu daal yok kufran ak kefer manam nit ki daw nonu mel nonu ba pare di xex ak ñom di yulli directionam ndax seenu manam ñom ni ñu doyele rek ak gat han suma top nak izdado ñu yok kufran ak kefer ak weddi len bi iqamatihim ki taxaw gi ni taxaw ala inkar yi ci di len wedd wa shuru'ihim ak kharfal gi ni kharfal man dug gi ni dug fi ida ci di lor al awliya wali yi wal muridin ak talibe wa ahli raqa'ib ak way xerna way dem ci yalla ñoñu non lay xala mun wal isharatu junju gi nga xamne mo nek fi ci mom ila haula ci ñoñ alladina gaay nga xamne waqa'u dañu rob fi atil inkar fi rek rek bu metti gogu moy di no moy bañ nit diñal nit yalla way bala yetti han ak nattu gu ruy go nga xamne gamum al juhur mom moy dilen dilen dangé han dilen critiquer ay dilen han baana ginnaw bi nga xam baana shuhurin ginnaw gi nga xamantene mom lañu jakarlo asar al ghaib kim manaw jeexatal kumpa bi mushahadul bayan ci manam jakarlo lu leer li nga xamne mo nek ñom manam wax ju leer ñu non wax wa annasubi wa an wa anasubi ba pare ñu dem nak ba mujju man manam mi nante ak lool wa allahu ñu dem ba tambu mbir mom suma top naka am yak mu daal gumba abu saraqulu bihim seen gis gisu xol seen butu xol an mushahadatu al-akhirati wal jaqalu al-akhirah diko contempler wa samta mu daal tekh azana asrarim seen nopi mbot seen mbot ñeem nopi secret an khatadul haqq wal deg di jokolante ak al-haqq deg wala bok yalla fi mo wa fi al ghaib ci rewuy kumpa ci goxi kumpa yi wa sadat ak han ba param mu dak mu sanko xolom ten xel wala bok mu so sadat mu sanko xoluhum ten xel bi raynil jahalati ndax manam xomat rir wa afat mu moy nufusuhum ten bakani khaliq al khalq ajibni di minde fi bi hujumha ndax nour djum nour fi ghalatatu kibri han ci rek ci tarxi ruy war ru'unati ak manam moy ak mbewte ruy rek wa khabsa mu bon akhlaqhum seeni jikko fi shawa'ibi shahawati ci ay fasani banex wa kadurat ba param mu nekh arwahum seeni ruhi min ihtihamihim ngir manam songu giñu song ak jaxaso giñu jaxaso nek giñu nek tak giñu tak ci lo djubi ci audio di yim seen bop war riya ak gistel wo ki beure ak reuy wa abghadak ba fara ñu bañ al awliya wali lam ñoñu non ñu melni ñu yor jikko yu bari la yor da mo jorat la moy di nit ko xamantene xamna nitu yalla yi xamna lu baax xamna et cetera yalla won ko vraiment ñoñu ni ñu mel ha ñoñu jekki rek daal di commencé dugg nak ki manam di len weddi nak ci taxaw gi ñi taxaw ci di len diinga am di lor wal yi ak ñepp ñi nga xamne ñoy seen talib am ñi xéme ma dem ci yalla yalla me ñoñu mu ne ñoñu nonu nak baat ñoñu nonu moy ñi nga xamantene dañoo rot ci di ngat nitu yalla yi ak di len contact ginnaw biñu gisee ni yalla amna lu mu len may ci kumpa ba fara gis nañ ay preuve yu leer ci mbir mom ba ñu nopp bañu dem ba min loola ba dem ba tam nek ak loolu non ñu jek rek ben jour seen gum seen beutu xol yi sil maha ba doot ñu gisati jakarlo al-akhirah seen beut manam doot ñu jakarlo deug gi andi ci walu al-akhirah seen nopp yi teux ba nga xamne li yalla wax ak ñom ci manam ci walu kumpa yoy doot ñu ko deggati seen xel yi dem ba sanku ndax lan ndax dafa am xomat gëca nek moy reere gi ñu reere mbiru yalla ak manam fettelu gi ñu fettelu ci kaw yoonu baaxé ba paré seen bakkan yi manam seen doxalal yépp di moy ki nga xamne moy ci bind bi ndéfi ni mu koy moye nak moy dañuy dugg ci di reuy ak ngandul ak même lu tilim yi niki nonu seen jikko yi dem dugg seen jikko yi nak manam dem ba jaxoso ay banexu bakkan ñom ay plaisir rek lañ ci seen ruh yi dem ba neux ba am neux ndax lan ndax dugg gi ñu dugg ci di yim seen bop ak di ngistal ak di reuy ba para ñom ñu dem ba bañ walu yu yalla yi mu ne ñi lam yaqbal Allah yalla du nangu ta'ala ajkay tawbatu bi seen tu li annu ndax ñom zaqu dañu mos halawatu riya'i halawatu riya'i manam cef kat ngistal wa sum'ati ak deggutal wa atharu ñu jeex ñu jox priorité dëgg fuluga dunya ciri adlu ya ala sahbati ahli ma'rifati ci ñu jox ko ciir ñu jox ko priorité ci kaw and ak ñoon xam yalla la ñom ciiru aduna mo leen gënal and ak nitu yalla yi warafanu ñu jeng ñu rot di sukkandiko ila sahbati al-abdadi ci di and ak ñi nga xamne ñom ay contraire nitu yalla yi manam safam nitu yalla wa malu ñu jeng and bi sa tak hormatu wallif yaatu manam orma ila ardatul mukhalafati han ila ardatul mukhalafati ci dem ba manam garal sen bop ci wutek yalla wa min hadi wa man hadi kep ko xamne ni la nak manam ko xamantene dafa bañ dafa dem ba melni manam dafa mos ngistal ak deggutal djel aduna jox ko cer ci kaw an nit ceru aduna jox ko kaw nit te ko ci kaw nit yalla ba para da di djel je di sukkandiko rek ci di andak ñi nga xamne dañu safanok yoonu yalla ñu jeng rek ci orm ak yalla bayyi fi orm ak yalla jëm ci manam di wuté ndigal yalla kep ko xamne li moy sax mo man kep ko xamne ali li ahwalu ma halam fa tawbatuhu tubum la taqimu dadul juk tubum dadul juk dadul meuna tuttu gu bax wa awbatuhu delom ci yalla la ta dum du sax lutax du sax mun li ghalabati shahwati ndax notu banexu bakana ala qalbi ci kaw xolam banexu bakana ni dañu not xolam motax du meuna delu ci yalla delu gu sax wa kasaratu fatrati ak bari wayu manam ay dog ala badani ci yaramam la tam saxu fi motax du sax ci bir manam du dem ba imprégné wu fi ci bir yaramam nasihat ak nasiha moy lay bir manam loko lay bir conseil boko mën di jox bir bi du ko mëna jariñ lu bari parce que koku yaram bi yewel nonu manam nit ki yaram bi da dem ba deugar wow nga xamni du mëna appliquer lu bax banex bopami ñoom ñokoy not ñoo not xolam waaw kay wala to asiru motax do am jéssé dal fi ci mom shafaqatan ak xémem ci ciofel gu tar même bu dé ciofel gu tar la ci ju ci lu baax wala yantawu mu te du mëna nosaw shamlahu manam nosaw moy du mëna organiser wu shamlahu moy jikko yu baax yu rafeti yépp du mëna nek wala ma batir wala ma bi nga xamné batirat dafa reuy nufusa ulai bakkanu gayyi bi shawan ci banex ci ay banex rek ño dab ba duufal ni was wadat mu dal di ñuul kuku kulubam seen xol mina subhat ndax ay leunt ñom lu bari da leen di leunt ci mbir diini ma bari wala bok ñu leunt yu bari lañu dundé lañu nekk di ci dugg ba seen xol mu jël leundum nak motax mu leunt sax bayiko li woor na li woor defal li woor nga bayil woor ñu ci walu diine yépp mu ne ñooñu non lool motax jazahum dana len fay allah bur yalla taala ka bu ka di kay bi ibadim ci sori len an hadrat yusal wondi hadrat yi jox ko ci yalla wa mashhadul jamal ak bi jakkar lok manam teewaye tar yalla bi wo wote loolu moy qawlu bi yalla taala ak kawaji nan lan tuqbala du nangu tawbatum seenu tugo wala ke ngam bu dalo na ñom ñoy ni sanku ni li motax yalla du nangu seenu tug jikko yi ñu yox motax ku bëgg tuttu gu sel fa nga reddi ni té li ni pour nga reddi ko deug moyen bi gëna gaaw moy dem and ak nit yalla moy nek ñom gëdd and yeen fréquence li nga jék jék gis sa tuup day sel day gaaw nga nek yi téggu ci yoon bi di def lu baax gën la yomb baay yu bon yi gën la yomb waye boko deggul ay bala ka yéne mu na motax ñooñu yalla ndax ñom dañoy sanko am tariq al haqa'iq walli ñoonu deug yi haqiqay wal ma'arif ak xam yalla yi wër ya wal kawashif ak kashfu ya wunni yalla wunni gim len wunni devoiler len mbir yi secret wa atbala te dana yonal allah bur yalla ala qulubim ci seen yoon ci seen xol qita al qahri manam ki ray wala rido morso wala bok wala moy lu dif lay doon mbaj ba al qahr ak notel hatta beta la yaraw duñu gis anwa xete ajaiba ki man nek ci karamat al awliya ay karamay wali yi lolou motax wali yi lu fit mag ñom dañ nan wali bu dara ñom buñu gis mukk wi la ram dañ nan wali bu dara wala yuqamu deful taxaw lahum ñeleen indallahi fa yalla yawmal qiyamati jub taxaw ba waznun ak teeso ak mandaxe wa in donte kasrat barina salatuhum fi julli wa siyamuhum ak seeni ko rokka taqatuhum ak seeni faraxe lem lolu bu bare ci ñoom buñ de julli gu bari bu wor lu bari saraxa lu bari te jikko yi defaru wuñ lolu motax parce que boy def lu baax li logique moy lolu soy def lu baax nek leer gu baax gogu leer yi ci jugge day ñew nek ci sa xol yok ji ci tak dila yok ak leer booba lolu moy lay gëna orienté ci lu baax motax nit ki su defé jëf du baax tay buñu nangul li li ñu gënë ci jaxé di rek yépp ni sama jullu gi nangul lañ parce que tawaté ñuy yépp ni da nga sawara def ci lu baax encore nit buy def lu bax day wara sawar day yegni instant bi mi ngi sawar ci gëna dem def ci lu bax buy def lu bon day wul yegni gëna am ciawata ci def ci lu bon bu baye lu bax bu baye lu bon day commencé yegni manam ciawata di def lu bax ciawata gog mo koy pousser ci delu ci lu bon li daf koy defé leer yi nga xamni ñoy leeru xam yalla moy tak ci xolam motax xam gi mi gëna xam gëddu yalla tak gi mi tak ci xolam motax du sañati di def lamu daan def daal wa jakkarlo bi mi jakkarlo magay yalla ci manam yu magi ak wali gis gi mu leen gis fonk gi mu leen di fonk naw gi mu leen di naw ak bëgg gi mi bëgg teggu ci seen yoon loolu mu ko yobbe ci mel non waye suñu jullu lu bari wor lu bari gi yaa gëna terrain yaa gëna say say yaa gëna bon yu bon yëpp yaa ngoy def ci seen subhanallah lan lay jëj non subhanallah non mais c'est vrai yaa gi jullu yaa gi wor yaa gi me xolaatal est ce que ngay jullé baax xolaatal ndax yaa ngi matal chat yaa ngi matal fonki xolaatal ndax ni ngay jappo bala julli gi baax na xolaatal bu baax ndax li ngay sol nekul di am yu sobeu xolaatal ba xam yaa ngi jullu ci heure xolaatal yoyep yu bon yi nga nan def daw boko def bareen moy su julli yi graw moy su julli yi baaxul ah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar la alqur'an julli ni ñi téré won yi ñombuté bi dañu téré lu bon bo xolé daw ak ren nga xol nga def ñu tuddu retrospection nga xol ko booba daw ba ren nga gis ni amul dara lo avancé ci sa walu diir amulo benn jik jik bu gëna bo gëna xirte lo dem ci yalla mais subhanallah moy te julli nga doon julli xolat ko est ce que ya ko doon def heure est ce que daan nga mëna dem ci jakka ji te do fa dem est ce que ya ngi doon samonté lab bu mag bi est ce que buñ ko doon def ya ngi jëm au moins téwlu sa digënté sa borom wala da nga doon kepp keppal rek sa xel nekk feneen et cetera wa nakolo ko cheikh hadji ma waxo ala ben walakin najd wa zikr in lam yakun bihi hudur qalil wal hudur gharib bimnan wa dawim ala dhikri alladhi jalla dhikruhu bi dhikri ilahi tatma'innu qulub lolou la fete saxal ci di tuddu yalla bi nga xamantene mag kay na ci karam ci ko tuddu dafa mag manam ndax ci tuddu yalla kesse ci la xol yi di dalé munen li yal fi ka ma dum tahayyan nako la ko wax zakiran xawma nako la wax do tulu'u shamsi xawma thumma ghurubu xopat na num ko wax nala yalla di fek sa su nek nga diko ci kar bu jant bi so ak bu jant bi fenk munen walakin na way nak kay mo wax la jaddo zikra may yi tuké ci ci kar in lam yakun bihi hudur bu fekente na teewlu amu ci xalelu lu neew lay doon maye tuké ci ci kar bu fekke teewlu amu ci maye day neew mune nak wal hudur te gis nga teewlu xaribu akatum rante wallahi warma wax deug Allahu ta'ala Allah dañu waxal dañu wowo dañu wax am bu mu fegu teul mais dañ koy tam dañ koy entraîner teul du dañ koy ko waw dañ koy entraîner diko jëm non diko jëm bu mu ko bu mu ngeen voilà wala di julli di wor di ci yow yi def yep moy yi nga don def yu bon yep yang ci ma te xal yalla ñu la sam ay ni jeexal la fe mu ne kon qala wax na motax allah bu yalla taala di kay inna alladheena yurbur ma ga nga xamne kafaru dañu weddi wa matu te ñu de waxum te ñam ko faru ñu ngay weddi ba tay way weddi lañ falam yuqbala bihum lam min ahadin ci kenn ci yeen tuké ci kenn ci ñom min ul ardi lu fesu ci zahaban ci wurus wala ustada bi donte da ko fi day da ko jëndi bopam moy ay biñ doon gis tank ala ibran ay 91 muna fa lay muna wa qala wa inda allah inda qawli mum borom ra'isul bayan rahimahullah muna inda qawli fa bu yalla di wax ta'ala di ka gi sura ghafir ayat 81 muna wa yurikum yalla mo len di won ayati ay ayam ay kemanam ay mandargam yi wonane amna fa ay ayati lay ana yan ay yalla yan kemanu yalla yan mandargay wonni yalla amna tum ci non len di weddi ay muné limi tek moy aya muné ayatu keman yalla yi wonane yalla amna yi ci gëna mag moy anbiya'u moy yenen tari wa awliya'u ak wal yubi lélu nga gis nit ku baax ak mu lénal yalla amna parce que waaji ni bu baaxé ni padi azar wo hum te ñom a'zamul ayat ñuy gën ja mag yi keman yu mandar ga yonene yalla am is ndax lan ndax ta jalla dafa dafa feñu dafa manifesté wu al haqq deug bu yalla min wujuyu ci sen xar kanam bi natil izzati ci melo notelu teranga won kibriya ak reelil alamin ñeen min def motax nit ñi buñu leen gisé rek dañuy gis ni ki dafa incarné noblesse yu yalla ak puissance dafa incarné riya manam moy sa majesté wu yalla no lu borom def ci mom wa kay da koy gis tout suite wa kay bay koy xor rek gis ko voilà xam day waji xam na lu ko yalla bay voilà munaw ay munkirin ana ban diengat kat nak awam mo geuna mag mi man ci nga xamne yum ci ru day diengal ala hadi ayat ci li ci man yalla asati at yajajir yabi aji tak di leer wal barahin ak probe yi wal wadahat yajajir leer nañ qala wa nasalu ابن عبد الله انت سرور رضي الله عنه اظهر اياتي گن جام پيني اي يالله كيمان يالله في اولياء ايمين سي ولي يالله نوم ني كيمان ني گرمام وجعل موتا يالله دفنا السعيد ادي تخه من عبادي سي جاموي من موي كيغا خامتني صدقهم دفلينا دگل نوم يالله نوم ولي في كرامات يم سي سن كرامه يلن يالله دفال اك سن تيرانغا يم نون دفال wa a'ma mot ay yalla dafa silmaqal ayunul asqiya'i butik ñi nga xamne dañoo texel ran zalika wulif lolu yeb duñ ko mëna gis wa sarafa mu daq qulubuhum fi al-khul anhum wulif wulif leen ñoom duñ mëgg bëgg wali duñ dem duñ leen nam setu ci dublu et cetera summa qala top bur yalla daal di wax inda qawlihi famu waxe mom bur yalla ta'ala dik astaghfirullah summa qala mu daal di wax mom al borom al-ara'is rahimahu allah inda qawlihi famu bur yalla ta'ala dik wax nam sunnatullah li nak sunnat yalla la allati bi nga xamne xam deug deug xalat yesuna yalla teural na yoon bi batay fi ibari ci jamani zot ghafir ayat 85 muna bayyana day leral na allah bur yalla subhanahu wa ta'ala allah yan faami du jariñ imanu ngeerum al munkirin way di ngat ni anbiya'u yenenti wawul yenenta mi wawul ak wali yomi kep ko xamne dangi di ngat yenenti di ngar wali se ngum yalla du jariñ dar inda mu'ayyan jamono bi nga xamne mom ngay jakkalo jazaa fay inkarum di nga gën len doon di nga yalla bi bimu koy fay sa ngëm gogo dula jarigati dara yalla ñu yalla sam fa innahu nak mum yalla bi jalal yi ci magam gi ëpp xelu min fi azati ak notelu terangam gi ëpp xelu min fi muntaqimun aji fayul la aji duma la li awliyaahi ñeel wal yoom min a'daahi daf len di fayul min a'daahi ci nonami wa qala wa ahna mum batay al wartaji bi rahmatullah inda qawli fa bur yalla di wax taala di kaydi fa lamma ba nga xamantena asafuna merlo nañu ñun yalla intaqamna min te lañ leen ngugale fa aghraqnahum labal leen ajma'ina mbolam seen ñoom firawna ak gaay ñu nanda surtout zukhruf ay 55 mo da mu ne fa lamma mu ne fa lamma ba nga xamantena aqamu taxaw nañu ala do da'awihim ci wote wo gi ñi wote wo al batil ak wote chaakar yoy wa kalimatihim ak seen kaddu al muzakhrafata ye taru bi da'watin bi wa bida'ihim ak seen bida' al barida yu fi yu sedd yu leer ya wa asarru ñu wa asarru ñu wi ala iza'ati di lor awliya'ina sun waliyya wa ahibba'ina ak sun soppe ghadibna yalla ne mer nañu nak ci lañu mere wa sallatna ñu dadi khirtal alayhim ci seen kaw junu da qahrina suñu gangor manam suñu armée notel puissance ak suprématie supra wa amat wa amitnahum ñu ray len nak fi awdiyatul jahalati ci khuri rirangi rir wa aghraqnahum ñu rot ñu labal len fi biharil ghaflati ci jeedi ciagante wajarna ñu deñal qulubahum seen xol min arwa an anwarul ma'rifati wulit lerek ma'rifa xam yalla fexe ba leeru xam yalla nekul seen xol wa tamasna ci lañu nak ci lañu nak silma xale ci lañu wowale ayuna asrarihim seen beuti secret beut seen source do bi len dan dox secret lool lañu wowal ko hatta mbeta la yaraw duñu gis lata ifa sew sew barina suñu mbax ala awliyaina ci suñu walu yi intaha fi wax jëm manam li leen yalla def moy gaay bon yi biñu nekké di woté wo ci ay tiaxa di wax ay wax yo xamné dañ koy rafa gam rek di discoursu bolé bou discours la di nam nañu ko wax langue de bois fo fekk koy def langue de bois moy nga xamantene yow mën na fay wax 5 minutes yo xamné ba tay waxagu la dara wax na waxtan na 5 minutes yo xamné ba tay batay waxagu lolu la mëna jarri nga xamantene yow mo mën na def discours 1 heure de temps yo xamné lepp mënon nga ko résumé li ci am solo boko don xam boko don jël manam mën nga ko wax ci 1 minute même pas yi de yépp ay rafetal la ay lepp la ay waxtan yu lay réelo ay waxtan hein tuddu fe genn fi netali sey yefi bop hein wax wax ñu ci hein wax ay wax yu rafet ay exclamation bi nga xamantene nak yoy lañ tam deng nek sen bidaay tamit bidaay bon yi ñu ba pare ñu mur ci di lor walu yalla yi di len wax lu ñaaw ak su sopp yalla yi yalla na dañ ñu ci lool nak ñu do def motax ñu mer ci sen taw nak da du xirtal ci ñom nak suñu notel fexa ba ñu waaw duma len ba pare ñu ray len ci xoor wo xamne ñom dañ ci dañuy riri yalla yalla dafa dindi ci ñom ak xam yalla ñu duggal len ci geejju te lool attention bul defene deew yaram lay doon deew moy dañuy nek ci fo xamne ñom dañuy riri yalla ba pare yalla mune ba pare dañ leena duggal ci geejju ñu nuur ñu lap ci geejju han sagan ak yegudi négligence ci importance yalla tour yalla diko tuddu diko fatelako seen xol leer xam yalla amatu ci source do bi source bi len don jox secret source bobu mu tarir ko ba amatu dara ba nga xamne ñom mbax gi nga xamantene moy joge ci yalla di ñew ci walu yi ñom duñ ko gufi ci dootu ñuko mëna xamal ñom dañu defé ni ñepp yam parce que ñom ñew la ci télévision je pense avant moy yalla di voir voilà c'est digël bu ñu ko gis dootu ñuko xamal li moy vraiment nek ci musiba bu mak motax bi nga walu yu baxul parce que yi yep la lay yobbe Allahu akbar yalla ci Allah akko xamna ñu yom ko inshallah wala wala wala sallallahu alaihi wa sallam.